Алібек Балгереєв. Його ім'я – любов. Моє життя нічим не відрізнялося від життя звичайного хлопчика, який зростав у номінальній мусульманській сім'ї, де про Бога ніколи не говорили. Незважаючи на те, що батько був хорошим спеціалістом і працював на керівних посадах, жили ми нижче середнього. Сварки в сім'ї ставали нормою. Поступово мама звикла до алкоголю, і рідко коли її можна було застати тверезою. Часто бажання бачити мою маму тверезою доводило мене до божевілля. Часом я бив її, думаючи, що так змушу маму кинути пити. Яким божевільним я був! Я завжди думав, що моє життя буде іншим. У колі друзів, у власних очах я здавався найкращим, адже я не курю, не п'ю, добре навчаюсь в інституті, і в мене попереду світле майбутнє. Мені хотілося бути справедливим. Єдиним заспокоєнням у ті часи була рок-музика, завдяки якій я хоч ненадовго намагався відключитися від реальності. Пам'ятаю, прийдеш додому, покричиш, потім зайдеш у свою кімнату, одягнеш навушники і намагаєшся заспокоїтись. Складна ситуація в сім'ї, самогубство старшого брата, смерть батька через рік, а потім і смерть другого брата від туберкульозу змушували серйозно розмірковувати про сенс життя. Як правило, марнота життя допомагала на якийсь час забувати роздуми над головними питаннями, але Бог мав чудовий намір щодо мене. Після школи рок-група, до складу якої я входив, розпалася, бо її керівник поїхав поступати до іншого міста, де почав відвідувати церкву «Нове життя». На канікулах він розповів мені про чудеса віри. Тоді я вперше почув свідчення про Ісуса. На жаль, я не звернув на ті слова жодної уваги. Пізніше познайомився з дівчиною, якій віруючі казахи подарували книги про Бога. Вона поділилася зі мною. У стані легкого сп'яніння я почав читати книгу свідчень «Його ім'я – любов». Мене вразило, що багато мусульман розповідають про дивні зміни внаслідок віри в Іса Масіха. Другою книгою була «Вона назвала його батьком». У цій книзі описувалося звернення жінки-мусульманки до живого Бога. Мене зацікавило, що Бог відповів на її молитву. Після цього я по-своєму помолився: «Бог, якщо ти є, то сотвори диво». Вражаюче, але мені прийшла посилка навчальних християнських курсів з лютеранської громади. Хто міг надіслати ці уроки? Для мене це було справжнім дивом. Так розпочалися мої вивчення основ віри. Пізніше я дізнався, що без мого відома на ці курси мене записав друг. Читаючи «Новий Завіт», я сміявся і все сприймав як казку. Не вірив, що Ісус міг творити такі дива. Але було щось привабливе в тому, чого навчав Ісус. Деякі слова безпосередньо стосувалися саме мене. Над їхнім змістом я замислювався. Незвичайний недільний ранок. Зазвичай я не вставав рано вранці, але цього разу чомусь вирішив піти в будинок молитви, недалеко від мого будинку. Раніше читав напис «Будинок молитви для всіх народів» і думав, що у цьому невеликому приватному будиночку в різні групки збираються люди з різних національностей, кожна з яких молиться своєму Богу. Та зайти в молитовний дім не вийшло, тому що було дуже рано. Вдруге я спробував прийти після обіду і якраз потрапив на розбір Старого Завіту. Слово Боже зробило в мені свою дію. Добре, що в той час збиралися майже щодня, і кожного разу я сприймав відкриття з Біблії як молитву про прощення моїх гріхів. Я не можу назвати дату мого покаяння, але добре пам'ятаю, що одного разу, йдучи вулицею і розмірковуючи про Євангелію, раптом усвідомив, що мої гріхи прощені, бо я попросив Ісуса про це. Це був найдивовижніший переворот у моєму житті. В одну мить моє серце наповнилося радістю. Тоді мені було 19 років. Моя думка змінилася, стало дивним, як люди можуть жити, не розуміючи, що вони в омані. Вперше я заплакав по-справжньому. Це відбулося наприкінці 2000 року, а 29 квітня 2001 року я прийняв водне хрещення. Природним наслідком мого навернення стало бажання говорити людям про спасіння. Адже лише Ісус є досконалою замісною жертвою за гріхи. Тепер не потрібно щороку приносити ягня в жертвопринесення, бо покарання за мої гріхи поніс Ісус. Слава Богу, що моя старша сестра була уважна до того, що я їй говорив, і Господь їй дарував покаяння, а потім прийшла за нею і її дочка. Ніколи не думав, що стану християнином. Для мене це було чужим, бо я казах. Християнство для мене завжди асоціювалось із православ'ям. Довгий час я звикав до таких слів, як Господь, Христос, Церква. Наскільки Бог був добрий і довготерпеливий до мене, повернути моє життя на 180 градусів могла лише Божа благодать. Звичайно, на християнському шляху було дуже багато труднощів, які трапляються і зараз, але це ніщо в порівнянні з тим, які стосунки подарував мені Христос, ставши моїм Господом і Спасителем. Я дякую Йому за чудовий промисел для мого життя, за церкву, в яку Він мене привів. Дякувати Господу я маю добру сім'ю, прекрасну дружину, помічницю, сина та двох дочок. Разом ми проходимо і радості, і труднощі життя, продовжуючи покладатися в усьому на Бога. Молюсь, щоб бути вірним Йому до кінця земного життя і корисним сосудом в Його руках виконувати Його волю. Слава йому на віки віків. Амінь.